conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats. Després d'una setmana de crear l'associació que porta el mateix nom que el programa, us podem dir que estem força satisfets, tant de l'afluència de públic a l'acte com de tot allò que ens arriba de la creació d'aquesta associació. Molt bé, feta aquesta petita reflexió, comencem el programa d'avui, que parlarà de medicina natural, parlarà de les notícies que han passat i que passen, de fet, a les diferents poblacions que coprodueixen el programa Espai Vital. Recordin, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Bàrbara. També volem parlar de les planes webs que ens porta, com sempre, la Meritxell Aymerich, i una entrevista que ens ha fet amb un membre de la SIC sobre les jornades de tiflotecnologia. Després parlarem de tiflotecnologia, què és, quines jornades han estat, i parlarem també amb el regidor de comunicació, de relacions institucionals, de comunicació i cultura, l'Albert Castro. I la Teresa, què ens portaràs avui, Teresa? Mira, uns fideus rossejats. Doncs ja ho sabeu, ella és la nostra... Acoplats. Ella és la nostra cuinera, que cap al final del programa ens farà 5 cèntims de què podem menjar avui. Som-hi. Això és Espai Vital. I el primer que volem fer és parlar de medicina natural, i per parlar d'això tenim la Maria José Delgado. Ella és la responsable, perquè no es vol dir presidenta, pues, la responsable de l'Associació en Defensa de la Medicina Natural. I també amb Àngels Espeig, ja la coneixeu, ja va estar parlant aquí a la ràdio sobre la teràpia de l'ozono, que avui encara recordarem. I penso que és important començar dient que és important que la medicina natural comenci a fer-se present a la nostra societat, a la societat d'avui en dia. Hasta ahora, el que tomava medicina natural és perquè havia un brujo que se lo hacía en la tribu. Ara ha canviat això, no? María José. La cosa ha cambiado mucho en este sentido. Ajá, pero que es más cara también, ¿eh? A ver, bueno, ha cambiado, pero es carita, ¿eh? Eso es seguro. La medicina... Necesitamos medio sueldo para poder tratarnos con medicina natural si tenemos un par de molestias crónicas, por ejemplo, necesita uno medio sueldo. Y si tienes 3 como yo, pues no digamos más de medio sueldo o media pensión en este caso. Entonces pocas personas se lo pueden permitir. La tenemos ahí, sabemos que es muy buena y tal, pero ¿quién la puede comprar? Claro, ese fue el motivo de comenzar esta campaña de recogida de firmas, crear esta petición para formularla al Parlamento Europeo, echar detrás de tratar de ver qué políticos nos ayudaban. En su día fue Izquierda Unida. Izquierda Unida envió nuestro proyecto a Bruselas hace año y medio. Ajá. Y en Bruselas nos enviaron toda la información que necesitábamos para que esta petición fuera perfeccionada a Bruselas para poder tener éxito con nuestra petición. Vamos, que se equiparen un poco la medicina natural. Exacto. Con la medicina habitual. Con la medicina alopática o la que tenemos hoy día acostumbrados de toda la vida. La de farmacia o como queramos llamarla. La nunca más mal dicha que medicina natural. Hay medicina habitual. Claro, habitual porque no habíamos tenido otra. Ahí está. Ni nos dejaban pensar en ella. Afortunadamente las cosas van cambiando, yo diría. A veces creo que a pasos agigantados. Porque a nosotros pedimos información en el colegio de médicos hace 5 años. No nos dijeron que sí. Pedimos al conseller de la Generalidad. No nos atendió ni siquiera el conseller, nos atendió su secretaria y no nos dijo que estábamos locos. Pero nos dijo que, bueno, que nosotros adelante, que hiciéramos lo que quisiéramos. Bueno, no nos dijo no, no nos dijo sí, pero tampoco no, en este sentido. Nosotros tenemos muy claro lo que es medicina natural, pero la gente que nos escucha pensará así, limones, no, patatas... No, por Dios. Estamos hablando de acupuntura, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de medicamentos que se venden al consumidor o al usuario, mejor dicho, de cápsulas, ampollas que vienen en envase de cristal, pastillas y cápsulas de todas clases, por decir un adjetivo, de varias, porque yo estoy tomando y me trato con cápsulas siempre. Algunas veces ha sido ampollas de cristal tomadas, pero bueno, lo mismo que la otra medicina, lo mismo. Lo único que no ha sido la medicina natural, yo no me la he puesto inyectada, pero sé que también las hay. ¿Es igual de efectiva? Lo mismo. A mí me han tratado en las rodillas un terapeuta para unas molestias que tenía hace 3 años y ¿quieres creer que aquellas molestias en la rodilla me desaparecieron con 3-4 terapias? Claro, me inyectó filtraciones exactamente igual que las que pone la otra medicina, los traumatólogos. Claro, ¿quién puede pagar esto? Yo lo he pagado escasas temporadas para ir saliendo. Vayamos al meollo, o sea que Dígame. La asociación que habéis creado es precisamente para reivindicar al Parlamento que estas medicinas estén entren por la seguridad social. Exactamente. En su día fue a Bruselas una petición con un folio, que es esta que tengo en la mano. Sí. Y esta persona de Bruselas que nos ayuda nos dijo que había que explicar esto más. Entonces ahora va explicado en 6 folios. Ajá. Con unos estatutos hechos por una abogada. ¿Por qué? Porque detrás de ahora de esta preparación está la cartera de salud de la Generalidad. Entonces, la semana pasada, hace semana y media, el día 19, le hicimos la entrega oficial de 23.000 firmas a la señora consellera Marina Yelly. Uh-huh. Eso ha salido en los medios informativos, que ha habido quien lo ha visto, eso está ahí. Y están de acuerdo en la Generalidad que esta petición vaya al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque tenemos respaldo suficiente. Claro que necesitamos mucho más. Ahora mismo tenemos 23.000 firmas y quisiéramos tener lo menos 500.000. Pero ¿cómo podemos coger si la mitad de la gente no está mentalizada? Eso pretendemos. Señor regidor de comunicació, de relacions institucionals, de tot, de cultura, primer de tot, benvingut. Moltes gràcies, ben trobat. Albert Castor, tu que ets polític, quantes signatures fan falta perquè una proposta d'aquestes característiques es converteixi en llei? No ho sé si ho tindrà clar, però... No ho sé. Jo penso que més que el número de les signatures es tracta la insistència d'aquella entitat o persones que miren de recollir-les. Jo crec que és evident que quan s'està demanant una cosa tan justa i tan clara i tan evident com és l'aplicació de la medicina natural dintre del que podrien anomenar la sanitat pública, doncs això per si mateix és un argument força, no? Jo crec que l'únic que fan les signatures en aquest cas és reafirmar la idea de que no és una bogeria de quatre bojos hippies que van fumant porros perquè això han dit que ara resulta que la marihuana és terapèutica, sinó que realment és un grapat de tècniques i teràpies que moltes d'elles són tan antigues com el mateix home i que tenen demostrada la seva eficàcia, no? Per tant, jo crec que amb una signatura hi hauria prou. Però sí que és veritat que cal insistir-hi, cal ser molt passat, molt matxacón, perquè penso que hi ha motius més que sobradament provats com per justificar que aquest tipus de medicina, que no és una cosa estranya, que no és una cosa novedosa ni que venen de les universitats dels Estats Units, sinó que és una cosa consolidada, històrica, tradicional i que funciona, doncs formi part de les aplicacions regulars de la Seguretat Social. Vostè és usuari d'aquesta medicina? Sí. De fet, i penso que no és cap desvetllar cap mena de secret ni res, que jo he tingut des de molt petit un problema de restrenyiment crònic. He anat a tots els metges, he provat totes les sants hàbits i per haver, i un metge naturista és el que em va trobar la solució. Vull dir que realment no estic dient amb això que la medicina, diguem-ne, oficial o oficialista no tingui eficàcia, no? Però jo crec que la medicina, el seu objectiu principal és establir o aconseguir el benestar de la persona, no? Des del punt de vista físic i també psíquic. Clar. I crec que la gran aportació de la medicina, diguem-ne, farmacològica, és la cirurgia. I crec que és això, realment, el que hem de potenciar des del punt de vista de la medicina convencional. Ara, tot el que és la farmacologia o teràpies complementàries o alternatives tenen molt a veure amb teràpies no agressives que són molt més eficaces o, com a mínim, tenen efectes secundaris molt menys perillosos que no pas la farmacologia convencional, no? Pues sí, és verdad. Totalment d'acord. Sí. De vegades, la medicina natural, de per si mateixa, al combinar medicina natural i medicina habitual, perquè així hem començat dient com la definiríem, de vegades sí que produeix aquest restrenyiment, senyor Castro. Sí, no? I li dic perquè jo he provat medicina natural, sí. Però para primar. Sí. Aquí a Ripollet hi ha moltes cases que es dediquen a donar medicina natural para primar, i tot són càpsules. I jo estic seguríssim que les càpsules restrenyen. Jo no sé, serà el plàstic de les càpsules o vés a saber el què? Jo crec que no, però tampoc lo puc discutir. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a hablarlo un rato aquí entre nosotros, mientras la Meritxell Aymerich parla amb una persona molt responsable, en este caso responsable, como tú, presidenta de la SIC, de l'associació de SECs. Ella és invident i ha fet aquesta entrevista. Escolteu-la. Els passats 3 i 4 de març van tenir lloc a Barcelona les segones jornades de Tiflotecnologia, d'usuaris de Tiflotecnologia, més aviat. Aquestes són les segones jornades, com dèiem. Les primeres van tenir lloc a Santander, ara fa 2 anys i van tenir molt d'èxit. Aquest any, doncs, pràcticament s'ha duplicat el nombre d'assistents. I bé, doncs, era un projecte que es tenia, doncs, que s'havia de tornar a realitzar, i aquesta vegada, doncs, ha tingut lloc a Barcelona. Les primeres jornades les va organitzar l'associació UTLAI, Usuarios de Tiflotecnología para el Libre Acceso a la Información, És una associació de Santander i aquesta vegada han comptat amb l'estreta col·laboració de l'Associació Catalana per la Integració del SEC. Tenim amb nosaltres a la presidenta de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, la SIC, Neus Salvat. Hola, Neus, què tal? Hola, bona nit. Bé, doncs volem parlar amb tu de Tiflotecnologia, perquè nosaltres tenim una secció cada setmana que parlem de webs i expliquem moltes vegades què és això de l'accessibilitat i que s'ha de potenciar, però realment no hem parlat mai de Tiflotecnologia i aquesta potser és una bona ocasió per fer-ho. Explica'ns què és això, què és aquest terme. Bé, doncs Tiflotecnologia, la paraula que ho designa, ve d'ajuntar les paraules tiflos, que és sec en grec, i tecnologia, no? Per tant, seria la tecnologia aplicada a l'utilització per part de les persones cegues. Uh-huh. I, doncs, per tant, és la tecnologia que permet suplir, diguem-ne, les mancances més importants que tenim, que, clar, serien, doncs, poder accedir a la informació, per tant, doncs poder accedir a la pantalla de l'ordinador o a qualsevol pantalla, no? En aquest moment ara ja podem parlar de tecnologia pels mòbils o inclús per les pantalles dels electrodomèstics. Uh-huh. Bàsicament, quan es pensa en tecnologia es pensa més en el tema de l'accés a l'ordinador, però vaja, és una mica general, no, també? És a dir, que també podem parlar de tecnologia quan ens referim doncs una balança parlant, per dir alguna cosa, no? O coses que ens faciliten una mica la vida diària, les persones invidents, doncs a casa nostra, en el dia a dia, o en la inserció laboral, per exemple. Home, normalment la tecnologia sempre s'ha considerat més això, el que té ja un component més d'accés a aparells informàtics, no? Però clar, també és veritat que cada vegada l'accés a segons quins aparells comportarà doncs el fet de que també hi hagi doncs un programa de un software pel mig, no? Perquè a lo millor doncs una balança no, però jo que sé, per programar una rentadora o per programar un forn o una cosa així, doncs també necessites a lo millor doncs un software una mica més complex i per tant potser sí que ja pot ser tecnologia i a més bé, diguem que l'ús habitual ha sigut un, però també doncs, el que realment pugui entrar o no dintre d'aquesta paraula també és una mica depenent del que vulguem. Vull dir que sí que, evidentment, qualsevol aparell que sigui tecnològic adaptat a una persona cega doncs es podria considerar tiflotecnologia, no? Uh-huh. Quins eren els objectius d'aquestes jornades? Les jornades, jo penso que quan UTLAI planteja fer aquestes jornades és una mica el crear un espai de trobada entre usuaris, perquè doncs és una mica una necessitat que es veu, no? Perquè doncs aquest tema de la tecnologia, de la tecnologia, a banda de que te'n poden ensenyar i tot això, doncs també és molt a base de compartir entre els usuaris, no? I llavors també doncs a banda d'aquest punt de trobada, doncs també que els usuaris, a part de que puguin compartir entre ells, doncs puguin també conèixer coses que estan fent les diferents doncs, empreses o les diferents o la gent que està treballant en temes d'aquests, no? Que està intentant doncs, avançar en temes relacionats amb la tecnologia per persones cegues i sobretot doncs, en diferents aplicacions. No? Uh-huh. Per aquest motiu hi havia una exposició on les persones assistents podien comprovar algunes novetats, també hi havia tallers pràctics i hi havia taules de treball i taules rodones i conferències. En les taules rodones, per exemple, hi havia temes com el que comentava abans, la inserció laboral o l'educació. Suposo que la Tiflotecnologia, bé, suposo, en el meu cas ho afirmo, té un paper important en aquests aspectes, no? Clar, és una mica, doncs, que clar, la tecnologia ens pot servir doncs, per moltes dels aspectes de la nostra vida, no? Tant en el moment d'estudiar, com en el moment de treballar, com en el moment de moure'ns, o doncs el que dèiem ara, no? Amb adaptacions més, amb qüestions més domèstiques, no? I per tant, doncs, també doncs, aquests temes es van voler tractar específicament en diferents seccions i en diferents formats, no? Taules rodones, tallers, també, per exemple, un taller sobre la banca electrònica, no? O sigui, tasques que, o qüestions que durant la nostra vida hem de resoldre i que doncs, la tecnologia doncs, ens ho posa més fàcil, no? Uh-huh. O també coses més lúdiques, el tema de jocs, doncs, o sigui, la tecnologia ens pot obrir molts camps, no? Perquè com que realment cada vegada es poden fer més coses a través d'internet i a través de l'ordinador, doncs també, clar, com que ja tenim programes per accedir a l'ordinador, doncs aquests programes ens poden anar permetent fer cada vegada més coses, no? Uh-huh. I per altra banda, si mirem el programa, ens trobem amb una cosa que potser a la gent li podria xocar una mica, que és un grup de treball sobre el Braille. Llavors, potser algú es podria preguntar, bé, i com és que es parla del Braille en unes jornades de Tiflotecnologia? M'agradaria que donessis una mica la teva opinió sobre aquest tema. Doncs jo penso que realment és una cosa que té molt de sentit, perquè de la mateixa manera que malgrat que els ordinadors estan presents a tot arreu, ningú ha deixat de llegir i d'escriure amb el sistema de lectura en tinta, doncs de la mateixa manera nosaltres doncs, també reivindiquem que malgrat tot, malgrat que hi hagi altres eines, doncs el Braille continua sent el nostre sistema de lectoescriptura, per molts l'únic que podem accedir. I per tant, doncs, pensem que és molt important que se li doni el lloc que ha de tenir. A més, també, realment, fins i tot el tema de la tecnologia l'ha potenciat en el Braille, perquè des que hi ha possibilitat d'utilitzar ordinadors, doncs es pot imprimir molt més ràpid, d'una manera molt més fàcil. També podem utilitzar línies Braille per accedir a la pantalla de l'ordinador en complement amb la veu. Per tant, el Braille s'està adaptant perfectament al que és la tecnologia i és com, diguem que són dos eines que són molt vàlides i molt complementàries, perquè les persones que tenim dificultats, doncs el que necessitem és complementar sistemes i eines i estratègies i mai considerar que, o sigui, mai restar-les, sinó sempre sumar-les, no? Perquè precisament és la manera que podem acabar contrarrestant les nostres dificultats. No perquè una cosa serveixi ja vol dir que les altres no hagin de servir. Normalment és el contrari. Uh-huh. Per aquest motiu va sorgir en les primeres jornades la llista Braille Bio. A veure si, bé, doncs, amb el temps, doncs aquestes coses es potencien, no? Diguéssim que tenen més força per poder doncs, reivindicar tant el Braille com la tecnologia ben aplicada i també el que parlem moltes vegades, l'accessibilitat a les pàgines web, que des d'aquí doncs, sempre sí. Potenciem aquest valor. No? Sí, perquè això és el que realment també és el que ens pot assegurar el fet de que aquestes eines que són, diguem-ne, possibles d'utilitzar, realment puguin ser utilitzades, no? Perquè a vegades doncs, no tenim, o sigui, no podem utilitzar ben bé els nostres recursos perquè les pàgines no ens ho permeten. Uh-huh. Quan en canvi tenim un lector de pantalla, tenim una sèrie de coses que ens ho podríem permetre i ens quedem allà doncs, sense poder accedir a la informació perquè la pàgina no té les característiques adequades, no? Molt bé, Neus, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has donat. Hem estat encantats de parlar amb tu, esperem fer-ho en altres ocasions. Molt bé. Igualment. I bé, doncs ja ens anireu informant de les següents activitats que vagi realitzant la SIC. Molt bé, així ho farem. Gràcies. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de fer-ho. Fins a la propera. Molt bé, gràcies. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Doncs seguim aquí, l'Espai Vital d'avui que compartim. Taula amb el col·lectiu de ciutadans i usuaris en defensa de la medicina natural, amb el regidor de Cultura, Comunicació, etcètera, etcètera, l'Albert Castro, amb la Teresa Diviu, que encara no m'ha dit que... Ah, sí que ho has dit, sí. Sí, Fideus rossejat. El Fideus. Complicats o no, avui? No. No? Gens complicats. Jo ja els he adaptat. Ja els he fet a la meva manera. Els fideus adaptats de la Teresa. Els farem cap al tard. Molt bé, estàvem parlant aquí de l'intrusisme. apuntava l'Albert Castro que hi ha molt intrusisme amb el tema de la medicina natural, María José. Sí, sí, sí, lo hay, yo diría que bastante, aunque yo no me he llegado a encontrar con ningún caso grave. Uh-huh. Bueno, grave personalmente ninguno, es que no me atrevo. Deseo saber qué terapeuta está preparado. ¿Y uh-huh. cómo lo voy a saber? Pues no lo sé, todavía no lo sé. Porque de hecho están reconocidos... mucho, claro, reconocidos... Con todo terapeuta que habla, según él o ella, tiene experiencia de 20 años. Uh-huh. Bueno, vale, puede que sea verdad, claro. Pero el título... El título no he visto ninguno. Claro, tampoco lo he pedido. ¿No se reconoce al terapeuta hoy en día? No lo sé. Es que es muy difícil saber qué terapeuta está preparado. Tienes que recomendarte una persona que haya ido, yo qué sé, varias veces. Sí, yo me han dado recomendaciones de varios, pero vale, yo todavía personalmente no he ido. Aunque alguna vez he ido a uno, otra vez a otro, afortunadamente siempre me ha ido bien, pero siempre tengo el miedo de decir, bueno... ¿A qué ahora no puedes ir? Porque te coge lejos, porque, bueno, o lo que sea, porque has perdido su dirección. Pero, ¿a quién iría? Pues bueno, afortunadamente voy saliendo. Tengo mi tratamiento hace 2 años sin revisar. Y bueno, y aquí estoy, luchando por saber quién está preparado como para poder comenzar con él. Muy bien, y queremos saber también... Queremos saber cómo contactar con vosotras. Ah, bueno. Porque hablamos mucho aquí, pero hoy dirán, ¿y estas mujeres? ¿Dónde las encuentro yo? Eso es muy cómodo, muy fácil. Bueno, la asociación se ha creado. En Barberà del Vallès. En Barberà, una de les poblacions que ha produït el programa Espai Vital. Àngels, parla. Sí, oi? Cap és problema, dona. La Maria José ha avui un dia perfecte i l'està aprofitant, eh? Perquè s'ha explicat de meravella. Te dono el espacio a ti. Tranquil·la. No, jo encantada d'acompanyar-la. I gràcies. I això. Gràcies. Doncs nosaltres hem format part d'una de les entitats... que té Barberà del Vallès. Uh-huh. I llavors tenim una web com a entitat que som ja. Dóna'ns sí. l'adreça. Mira, HTTP... Sí, les tres B dobles... Dos punts, dues barres, d'aquesta manera entrareu potser millor, eh? HTTP... Sí, dos punts, dues barres... Uh-huh. Llavors la paraula, tot minúscules i tot junt, medicina natural. Medicina natural. Mm. Punt... Mm-hmm. Entitats. Punt. Llavors les sigles de Barberà del Vallès, és a dir, B alta, D de dit i B baixa, Barberà del Vallès, punt, cat. Tornem-la a repetir perquè és prou extensa perquè la gent no l'hagi pogut agafar. Repetim-la. Sí, mira, repetim. Digue'm. Mateixa. HTTP, dos punts, dues barres... medicina natural punt entitats punt B alta D B baixa, que són les sigles de Barberà del Vallès punt cat. Molt bé, aquí teniu la plana web per la que us podeu informar d'aquesta associació que ja fa uns dies que està en marxa. Sí. Bueno, fa... Mesos. Mesos. Sí. Mesos, ja fa mesos que està en marxa. I anys que estem posant la recollida. Que estem recollint. Des del 2000 que vam començar. I aquí també teniu la manera de poder descarregar els fulls per recollir signatures... I també us diem a quin correu postal es les podeu adreçar. Doncs vinga. O sigui, res, a posar-s'hi. A quin correu? Sí, bueno, el correu ja dic, ho posa a la web, però sí, si vols... Sí, sí, però dona'l tu, dona'l tu, sí. Doncs molt bé. Carrer Nemesi Valls, 84, primer, segona, que és l'adreça que tenim de l'associació aquesta de medicina en defensa de la medicina natural. Anem per un... Eso con la firma. Sí, sí, i els fulls... plens amb les signatures. Sí. Anem per un telèfon. Perquè això és molt fàcil, tots aquells que disposem d'un ordinador i d'internet, és molt fàcil. Fa falta un telèfon, que és el més habitual avui doncs, mira, en dia encara. Donem el telèfon de la Maria José, de la Maria José Delgado, 93 718 718 0991. Senzillíssim. 0991. Doncs ja ho saben, aquí tenen el telèfon de... d'aquestes persones, l'Àngels, la Maria José, que cuiden per la medicina natural, l'alternativa, en podem dir. Sí, podem dir la iniciativa per a llevar al Parlament Europeu. Molt bé, Àngels, Maria José, gràcies per haver estat avui aquí, a Espai Vital. Moltes gràcies. I esperem tornar-vos a veure. D'acord. Ben aviat. Jo, per si de cas, us dono unes planes web perquè sapigueu una miqueta més sobre la tiflotecnologia. Molt bé. Molt bé. Això també és internet. Escolteu-la, Meritxell, escolteu-la. Hola, Xavi. Com que els passats 3 i 4 de març van ser les jornades de Tiflotecnologia a Barcelona, aquesta vegada la secció la dedicaré a la Tiflotecnologia, que és la tecnologia per a persones cegues. La primera web que us recomanaré és la web de les jornades, www.barcelona2007.org, i la web de Utlai, que és www.utlai.org, que és l'associació que va organitzar aquestes jornades. Si el que volem és formar-nos en tiflotecnologia, podem anar a la Fundació de Cecs Manel Caragol, www.funcaragol.org. En aquesta web trobarem informació dels seus cursos, tant presencials com via internet, i també trobarem demos dels programes més utilitzats per cecs. Per més informació sobre tiflotecnologia, www.tiflonet.net. En aquesta web trobarem tot tipus d'enllaços a empreses que s'hi dediquen i informació sobre què és això de la tiflotecnologia. Això també ho podem trobar al Tifloclub, que és www.tifloclub.com, que és un radioblog que hi ha aquesta informació de tiflotecnologia. I una web molt curiosa, www.manolo.net. En Manolo és un senyor d'Argentina que es va dedicar a recopilar tot tipus d'enllaços sobre tiflotecnologia. És una web molt completa que us recomano visitar, www.manolo.net. Doncs per aquesta setmana ho deixem aquí, ja hem parlat prou de tiflotecnologia i ens trobem la setmana que ve. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. I més adaptat i més escoltat del Vallès Occidental. Sí, senyors, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Barberà. Fem un recorregut per les notícies sanitàries més noves i més importants d'aquesta jornada. Comencem? Comencem ja? Sembla bé, no, Fran? Comencem ja. Per qui era? Qui era el primer? A Cerdanyola, potser? A Cerdanyola? Sí, allà s'hi troba el Jordi Jorba. Escoltem què ens diu. Hola, Xavi. La notícia de la setmana a Cerdanyola fa referència a les properes actuacions que durà a terme l'Ajuntament per millorar l'accessibilitat. En concret, es tracta de suprimir barreres arquitectòniques en la remodelació de la plaça Oliver, al barri de Montflorit, i de la vorera comercial del carrer de Santa Marcelina, entre Sant Daniel i Sant Casimir, al barri de Banús Bonassort. Són, doncs, aquestes les properes actuacions d'un pla per afavorir l'accessibilitat que impulsa serà el mes vinent l'Ajuntament de Cerdanyola, en concret aquest mes de març. El regidor de Territori, Rafael Bellido, ha explicat que aquestes iniciatives formen part de les actuacions finançades per la partida anual per a supressió de barreres arquitectòniques que vol consolidar itineraris accessibles als barris i que són al marge de les obres de remodelació com les que es fan actualment a la Rambla Montserrat, l'eix de Sant Martí Sant Ramon o la plaça de l'Abat Oliva. L'actuació a la plaça Oliver és una petició dels veïns de Montflorit per a un espai emblemàtic del barri. Aquesta actuació suposarà la creació d'una plaça amb nivell únic, amb empedrat de formigó negre, una rampa al costat de la carretera d'Horta, el manteniment dels arbres existents i la prohibició d'estacionament. Una actuació que té un pressupost de 58.000 euros. En aquest sentit, s'instal·larà un sistema de pilona automàtica que permetrà l'entrada dels vehicles del veïnat de la zona amb gual. La segona actuació és una obra a una de les voreres més conegudes per la seva poca accessibilitat, en el tram més comercial del carrer Santa Marcelina, entre els carrers Sant Daniel i Sant Casimir, que s'eixamplarà fins als 2 metres i que comptarà amb guals a les seves cantonades. Bellido ha explicat que és una demanda veïnal que permetrà millorar la seguretat, ja que molts vianants baixen a la calçada. L'obra té un pressupost de 30.000 euros. El regidor ha explicat que es treballa també per millorar l'accessibilitat entre Fontetes i el parc de la Riera, salvant la Ronda Cerdanyola i el trànsit d'aquest eix viari. Bellido ha manifestat que el pla d'accessibilitat es troba en un estat avançat i que pròximament es presentarà al Consell Municipal de Mobilitat. El pla vol assolir la supressió de les barreres arquitectòniques i una diagnosi de les àrees d'actuació preferents. I això és tot per aquesta setmana, Xavier. Ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, Jordi. Estem contentíssims que es comenci a aplicar en una de les poblacions el pla d'accessibilitat. A Ripollet està puntent, no, això, senyor sí. Castro? La veritat és que sí. Què li queda? Què li queda? Li queda, doncs mira, el poder arreplegar tot el necessari per fer-ho bé. Perquè és molt tentador posar en marxa projectes amb un gran títol com és l'accessibilitat, però si darrere no hi ha recursos suficients per fer-ho bé, val la pena començar-ho i començar-ho amb cara i ulls. I estem, jo crec que estem a punt ja, aquest any, al llarg d'aquest any, ja començarem a veure algunes importants canvis. Bueno, de fet, tot el que es fa de nou ja es fa, s'intenta fer bé, no? Però hi ha molta feina a fer i hi ha carrers importants de Ripollet que s'han de remodelar. Jo fins i tot m'atreviria a dir zones enteres que s'han de remodelar i estem a punt de ja començar a convocar la taula ciutadana per començar ja a posar-li fil a l'agulla i començar a cosir tot això de l'accessibilitat. Potser vostè em dirà, és que ja ho han comentat molt, ja estàs pesadet, però avui li deia a la Teresa, el carrer Pedró em porta fregit. El carrer Pedró serà el primer carrer que es veurà la transformació. Menys mal. Això menys ja, mal. Ja us ho dic ara. Teresa, ens ho canvien ja ens ho canvien. Sí. No, parli, no, o sigui... Se'ns ofegarà en directe avui la Teresa. Escolta una cosa, no digue'l. Vull deixar passar ni un minut més sense donar-vos una abraçada molt cordial, Espai Vital. I, doncs bé, felicitar-vos per el vostre naixement i desitjar-vos que tingueu l'empenta suficient per no tolerar el que sigui intolerable. Doncs nosaltres, des d'Espai Vital, des de la ràdio, i des de l'associació i des del bloc que tenim en marxa, també li agraïm a les entitats, institucions públiques aquest recolzament, que esperem que no siguin només paraules, perquè les institucions de vegades molta paraula, i a l'hora dels fets, ahí se queda todo. Senyors, anem cap a Barberà, allà es troba la Judit, escoltem-la. Bona tarda. Aquest dimecres el CEIP Can Llobet ha acollit un nou taller organitzat per la plataforma que treballa en el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat i dificultats d'aprenentatge i conducta. Aquesta sessió ha anat dirigida a docents i ha tractat sobre el maneig dels nens i nenes amb TDAH en l'àmbit escolar i ha anat a càrrec de Mercè González, psicòloga especialitzada en TDAH i dificultats d'aprenentatge. El TDAH és un trastorn d'origen neurobiològic que pateixen joves i infants i que està caracteritzat per tenir dificultats d'atenció i concentració, impulsivitat i hiperactivitat. Aquests símptomes es manifesten en diferents comportaments del nen o jove que poden repercutir negativament en el seu procés d'aprenentatge, en la seva autoestima i en la seva conducta a l'aula. Per aquest motiu, la plataforma TDAH, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, vol posar a disposició dels i les docents dels centres educatius del municipi tècniques i estratègies de maneig d'aquests nens i nenes i de les conseqüències negatives tant a nivell conductual com d'aprenentatges que es poden tenir. Des de Barberà és tot. Gràcies, Judit González. Des de Barberà anem corrent ràpidament. Cap a quina població ara? Fran, a Montcada, em dius? Montcada, doncs allà s'hi troba la Sílvia Díaz. Aviam què ens explica. Hola, molt bona tarda des de Montcada. Salutacions a l'Espai Vital. Avui parlarem d'un equipament que ja fa temps que la població de Montcada està esperant. Estem parlant del nou ambulatori. El Centre d'Assistència Primària de Montcada, el segon del municipi, ja té data d'inauguració. Serà el dia 30 de març al migdia i comptarà amb la presència de la consellera de Salut, Marina Geli. Aquest equipament està ubicat al barri de Pla d'en Coll i es va començar a construir a mitjan del 2005 i el cost de l'obra ha estat superior a 1.600.000 euros. Aquest nou ambulatori ha estat batejat amb el nom de les Indianes, se'n recorda la masia que hi havia en el solar, i dona resposta a una petició de l'Ajuntament històricament reivindicada al municipi per donar servei a més de 32.000 habitants. A partir del mes d'abril, des d'un punt de vista sanitari, la població quedarà dividida territorialment en dos sectors marcats pel riu Ripoll. El nou CAP donarà servei als veïns de Marrampinyo, Montcada Nova, Pla d'en Coll, Terra Nostra i als futurs habitants de la zona de Mas Duran, on està previst que es construeixin prop de 2.000 nous habitatges. La resta de barris seguiran anant al CAP que hi ha ara, el de la plaça Lluís Companys, i la previsió és que a cada centre d'assistència de primària atengui unes 20.000 persones. El Centre d'Assistència Primària a les Indianes té una superfície de 1.400 metres quadrats repartits en 7 consultes polivalents, 2 d'atenció continuada, 8 de medicina general i 4 de pediatria. Doncs bé, aquesta és la notícia que des de Montcada us expliquem aquesta setmana per l'Espai Vital. Fins una altra. Gràcies, Sílvia Díaz. Una abraçada a tots aquells que treballeu a Montcada Ràdio i que setmana rere setmana esteu al peu del canó. No sé si ho he dit bé en català, és un dit ben dit o no, però gràcies. Anem per últim ja a Ripollet, allà està la Reme Herrera. Aquesta és l'última. Hola, Xavi. Des de Ripollet aquesta setmana us informem d'un canvi d'horari de servei al CAP Ripollet en el marc del desenvolupament del pla de xoc impulsat per l'Institut Català de la Salut amb l'objectiu de millorar el servei als diferents centres d'atenció primària de tota Catalunya. La nova proposta implicarà la incorporació com a suport d'un nou infermer o infermera els dissabtes al matí. Així, el servei d'urgències de dissabte, que té lloc de 9 del matí a 5 de la tarda, comptarà a partir d'ara amb dos metges, un per sortida domiciliària i un altre d'atenció interna, més dos infermers o infermeres i un administratiu. D'altra banda, aquesta incorporació també comportarà una modificació de l'horari dels injectables i de les cures, que passarà a ser de 9:45 a 11 del matí. L'horari d'urgències de pediatria es mantindrà els dissabtes de 10 a 1. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana vinent. Estàs escoltant Espai Vital. Que la coneixes, Teresa? Hombre, ara ja sí. No, ja, sí. Ja. Fa moltes setmanes. Però hi ha vegades que sembla que se'n vagi al cap i no la senti. La sintonia, escolteu-la. Toca el plat de l'Araguinyana. La Teresa Araguinyana. Això. Que avui ens porta fideus. Adaptats. Fideus rossejats, en diuen. Uh-huh. Això ens ho vull llegir, perquè... Però els he anat adaptant per la que pugueu fer vosaltres. Poseu aigua en el foc. Allà... Bé, anem pels ingredients. Sí, Teresa, ens ingredients, liem. Va, vinga. Aigua. Aigua. Va. Api, porro i pastanaga. Api, porro i pastanaga. Sí. Sí. Què més? Què més? Sal. Ho feu bullir. La sal, sí. Que te l'obliga sempre. Tireu sal, sempre. Bueno, tireu sal, com que s'ha de tirar sal després. Ah, vale. Això ja és com un caldo, fer un caldo. Vale. Si posa peix, diu peix de roca, però esclar, nosaltres de quan no podem triar-ho. Pues jo ja em posaré el peix, pues ja congelat, a última hora a la paella, que així ens agafarà més gust. Sense espina ni sense res, si ho venen ja així. Sí, tomàquet. No, perquè matança. Tomàquet. Sí. Tomàquet. També un all ben picadet. Mm-hmm. Comencem. Posem oli a la paella. Va, això ja és el procés. Que es fregeixi el tomàquet. Oli a la paella. Sí, que fregeixi el tomàquet. Quan el tenim ja fregit i tirem l'arròs. L'arròs, els fideus. Que es rossegin allà una miqueta, que no es cremin, aneu al tant el tomàquet, que rossegin una miqueta. Com els tenim ja rossejats i tirem aquell caldo colat. ho colem, hi tirem la sal, i tirem també, pues, si som per dues persones, pues, potser quatre rodanxes de rap, o dues de llap, rap i dues de lluç, gambes d'aquelles pelades també, a sobre, i deixeu que es cogui l'arròs. Ai, els fideus, perdona. Pues em sembla que són 12 minuts o 10 minuts, segons la classe de fideus. Fent xup-xup, no? Fent el xup-xup i ja teniu els fideuets. Molt bé, ja ho heu vist. Peix adaptat. Arròs adaptat. Ai, fideus adaptats. Fideus adaptats. Tot adaptat. El caldo en tetabric adaptat, també. Que ara ja... N'hi ha que sí, que també ho fan així. Hi ha un caldo de peix, no però sé si no l'heu... Sí, ja l'he provat, però no m'agrada. No, podem dir, igual, no que... podem dir marques, no podem dir marques, perquè aquí no ens ho permeten. Però no és gallina negra. No és gallina negra. Lo natural és natural. Mal sigui amb una ceba i un tomàquet... Sí, és clar. I mira, i també, veus, també m'he deixat en el caldo aquest de l'aigua aquesta i tirar una fulla de llorell i una fulleta de julivert, així que farà més gustet, també. Amb l'api i amb el puerro... I la pastanaga. I la pastanaga, no? Sí. Molt bé. Ho tenen apuntat, senyores? Sí. Si no, a la pàgina web ho trobareu. Tu i jo, Albert, anem aquí mateix, que ho venen tot fet. No, jo aniré a casa seva per provar-los, perquè tenen una... Avui que som divendres, avui hi ha macarrons, si vols venir. Mira. Hi ha macarrons. Sí. Potser sí que ens apuntarem, a menjar macarrons a Cala Teresa. Molt bé, doncs... Per mi no, No? No, jo tinc un bistec de vedella i escalivada, i prou. Bueno, i prou, sí, pues i prou. Però ja està molt caram. Bé. Però com que no faig res, que no necessito menjar. I sense sal? Sense sal. Qui diu que no necessites menjar? Els teus fills. Digue-ho públicament. Mis hijos me dicen, no? Home, esclar, diuen per la meva salut que no em convé gaire menjar. Bueno, no hi ha bona fe. Com que no em bellugo. Molt bé, m'agradaria, senyors, que vinguessin un dia a veure el programa. Són pocs, però ben avinguts. I entre tots ens cuinem, entre tots ens ajudem, i per això estem tots a Espai Vital. Doncs ha arribat a aquest punt, Albert Castro, regidor de Cultura, Comunicació, Relacions Institucionals... Basta. I dintre de poc, d'accessibilitat, perquè el nomenarem regidor d'accessibilitat per fotre-li la bronca amb ell. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Era un deute que tenia, perquè divendres no vaig poder estar-hi. Em va saber molt de greu i no volia deixar passar ni un minut més sense que tingueu públicament el meu recolzament, perquè penso que us ho mereixeu. Moltes gràcies, en nom de tota l'associació Espai Vital. Maria José, gràcies. De res, gràcies a vosotros. A vosotros no. A vosaltres. A vosaltres. Perdona, a vosaltres. O a vosotros o a vosaltres. Gràcies. Com tu vegis, A vosaltres. Molt bé. I a part agraïm l'esforç que està fent avui la Maria José per parlar el català. No feia falta, dona. Aquí ens entenem tots. El xis mío se posa en marxa quan menos espero. Una vegada quiero parlar en castellà, i me sale en català, i altra vegada viceversa. Bueno, què faré? Ella és ve d'Andalusia. Sí. ¿De dónde? De Córdoba. Córdoba. Y yo cordobés. le decía, ¿cómo la he llamado? Sudamericana. Argentina. Hombre, Argentina o Uruguaya. Sí, ella es sembla, Sí, de Córdoba la llana. No, pero tiene sabor dulce. Sí, no es el primer, no, que se equivoca. No, bonita, dulce. Mira, ¿qué de eso? Quédate con eso. Me quedo con... Una voz bonita. L'Àngels Espeig, que també té una bona veu. Gràcies. No és tan dolça com la de... Jo de Lleida, De Lleida, de la terra ferma, dels cargols. D'on? De Lleida, la capital. Petitona, però de capital. Poble. Sí, jo sóc d'allà. Jo sóc de Lleida, capital. Clar, però de quin... de la capital. Ah, bueno, tu no ets de... El pare de prop de Trem, i la mare de la Vall Fosca. Poble de Segur, més amunt. Molt bé, molt bé. Bon poble. Sí. Bons pobles, bona terra. La terra ferma. La terra ferma. Teresa, gràcies. A vosaltres. La setmana que ve... Algo farem. Algo pensarem. Perquè, mira, això ha sigut pensat avui. Portava altra cosa, però mira, avui ha sortit això. Li he donat una idea a la Teresa, no sé si ens permetrà l'administració pública fer-ho, queda ben segur, sí, que és fer cuina adaptada al carrer. És una idea que ho tenim mig pensat, perquè hi ha cuines per aquí que ens puguin deixar o no? Bueno, és qüestió de parlar-ne. Parlem-ne, no? És qüestió de parlar-ne. I si no en comprem, que pa eso estamos. Això bé. Clar. Senyors, gràcies a tots i a vostès que ens escolten. Fins la setmana que ve. Gràcies, Fran. Gràcies a vosaltres, que sempre un plaer. Sempre no. Et deixo l'últim. No, tranquil. Perquè l'últim diuen que seran els primers. Molt bé, molt fins bé. La setmana que ve. Gràcies. Adéu. Sonrisas de Bombay trabaja por mejorar el futuro de los niños huérfanos de la India. Podríamos emitir el llanto de unos niños pobres o el de las lluvias monzónicas cayendo sobre sus lechos, pero preferimos las sonrisas. Apadrina un niño de Bombay. 15 euros al mes pueden cambiar su futuro. Sonrisas de Bombay. 93246-0264. www.sonrisasdebombay.org. Ayúdanos a construir sus sueños. A veure, un voluntari. Jo! Necessitem nens més grans de 18 anys. Persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns.